dodatkowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotel dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają, w tym komplet garnków Tadar Bahama 8 elementów za 99,99, taniej o 50 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 dzień listopada, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. O wspólne działanie na rzecz rozwoju państwa apeluje prezydent. Andrzej Duda wziął udział w centralnych obchodach Święta Niepodległości. W tym serwisie powiemy też, jak dzisiejszą rocznicę obchodziła Perska Polonia. Będziemy też w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Tam jeszcze przez 2 godziny potrwa maraton Chopinowski Polskiego Radia. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie z udziałem przedstawicieli władz państwowych odbyły się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Prezydent Andrzej Duda w okolicznościowym przemówieniu mówił o znaczeniu odzyskania wolności przez nasz kraj w 1918 roku. Apelował też do współczesnych elit politycznych o wspólne działanie na rzecz rozwoju państwa. Prezydent Andrzej Duda mówił, że dla Polaków 11 listopada to dzień radości i dumy. To czas, gdy ze wzruszeniem wspominamy, że po 123 latach niewoli odrodziło się nasze państwo. Prezydent dodał, że po 24 lutego 2022 roku nikomu nie trzeba mówić, kto jest zagrożeniem dla naszej wolności. Musimy cały czas wspierać naszych ukraińskich sąsiadów w ich walce o ocalenie swojego państwa, ale musimy także budować siłę naszego, tak jak chcieli tego ojcowie naszej niepodległości. Prezydent apelował do współczesnych elit politycznych o działanie razem, ponad podziałami. Musimy realizować mądrze rozpoczęte programy zapewniające nam bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo energetyczne, umocnienie bezpieczeństwa militarnego naszego państwa. Uroczystość na Placu Piłsudskiego z udziałem władz państwowych zakończyła defilada wojskowa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ulicami Warszawy przeszedł 14 Marsz Niepodległości, co roku organizowany przez środowiska narodowe. Jego uczestnicy dotarli na Błonia Stadion Narodowego. Marsz wyruszył kilkanaście minut przed godziną 15 z ronda Romana Dmowskiego. Większość uczestników miała ze sobą biało-czerwone flagi, opaski lub szaliki. W rozmowie z Polskim Radiem wyjaśni, czemu zdecydowali się uczestniczyć w tym wydarzeniu. Po to, żeby pokazać, że jest to dla nas wartość, że ma to dla nas znaczenie, że w jakiś sposób wyrażamy przywiązanie do tradycji narodowej, do rodzaju patriotyzmu. Dokładnie, rodzaj patriotyzmu w stosunku do naszej ojczyzny. Ponad 17 lat mieszkałem za granicą i teraz mieszkam w Polsce, to więc dlatego jestem. Po prostu, żeby nie odpuszczać, żeby po prostu też pokazać, że my Polacy, którzy tutaj się znajdujemy, to są normalni Polacy, którzy po prostu kochają Polskę, a nie żadni faszyści. Zawsze oglądała się w telewizji i postanowiliśmy sprawdzić, jak to właśnie tutaj jest wszystko na żywo, jak to wygląda, żeby poczuć się, że jesteśmy prawdziwymi Polakami. Tegoroczna edycja marszu odbyła się pod hasłem Jeszcze Polska nie zginęła. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Dzisiejsze święto obchodzono także poza granicami kraju. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczciła m.in. paryska Polonia. Polacy wzięli udział w mszy świętej za ojczyzny i złożyli kwiaty przy pomnikach, w tym przy pomniku Adama Mickiewicza. Odbyło się tam śpiewanie patriotycznych pieśni z paryskim chórem Piast, który od 35 lat towarzyszy polskim uroczystościom polonijnym. To jest dla nas bardzo ważna uroczystość i być tutaj pod pomnikiem Adama Mickiewicza, a także przedtem na mszy polskiej jest dla nas największym zaszczytem. Rozpoczynamy hymnem Polski, a później będziemy śpiewać pierwszą brygadę, a później rotę, marsz Polonia na zakończenie. Przecież na obczyźnie to nam zawsze tej ojczyzny brak i wyrażamy swoją po prostu patriotyczność poprzez śpiew pięknych pieśni patriotycznych, tak żeby ducha podtrzymać kulturę naszą. Polską tradycję propagować. Z uczestnikami rozmawiał nasz korespondent Stefan Folzer. Przed publicznością maratonu Chopinowskiego Polskiego Radia ostatnie koncerty tegorocznego wydarzenia. Maraton, który odbywa się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego przy ulicy Mocarewskiego w Warszawie, uświetnia rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 6. urodziny Polskiego Radia Chopin. Wstęp na maraton jest bezpłatny, a wśród słuchaczy koncertów są też osoby, które przyjechały z zagranicy, m.in. pan Maciej Jaworski z żoną. Mieszkamy w Londynie. Lubimy muzykę Chopina i zachęcił nas nietypowy jakby forma tego właśnie prezentacji utworu Chopina i Na żonę przyjechała, jest właśnie z krótką wizytą w Warszawie, więc zostawiliśmy się z tego powodu. Jesteśmy miłośnikami muzyki. Andrzej Ciślawski. Przyjechaliśmy tutaj z Konstancina, razem z naszą przyjaciółką z Holandii. No i chcemy troszkę zażyć chopinowskiego koncertu w Dniu Niepodległości. No a przy okazji też promować polską kulturę w Holandii. Zresztą nasza przyjaciółka jest organizatorką festiwalu muzycznego. No i dlatego, że akurat jest atrakcyjny koncert w ogóle. A transmisja odbywa się cały czas na antenie Polskiego Radia Chopin. Streaming wideo z kolei dostępny jest w mediach społecznościowych Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. ŁKS zremisował z Piastem Gliwice 3-3 w meczu 15. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Piast całą drugą połowę musiał grać w osłabieniu, bo tuż przed przerwą bezpośrednią czerwoną kartkę obejrzał Grek Aleksandros Katrinis. Trwa mecz Zagłębia Lubin z Widzewem Łódź. Mamy w tym momencie 1-0 dla Miedziowych. Bramka dla Widzewa, która padła około 2 minut temu, została właśnie anulowana. Dziś czeka nas jeszcze jedno spotkanie. Korona Kielce podejmie Jagiellonię Białystok. Trener Korony Kamil Kuzera zdaje sobie sprawę z klasy rywala, ale wierzy, że jego podopieczni mogą zdobyć dziś 3 punkty. Punkty pokazują, że jest naprawdę dobra robota. Widać, że ten zespół się mocno organizacyjnie przebudował. Widać konkretne rzeczy, które robią nowe, dobrze funkcjonują. Natomiast my też swoje robimy, tak? Nie śpimy i ten zespół cały czas się rozwija i jesteśmy w stanie ten mecz wygrać, tak jak każdy w Ekstraklasie i naprawdę musimy być mocno skupieni i odpowiedzialni w tym meczu i wykonywać to, co sobie założymy przed meczem i wiem, że będzie dobrze po prostu. Jagiellonia to obok Śląska Wrocław największa rewelacja sezonu. Zespół z Podlasia spróbuje utrzymać pozycję wicelidera. Trener Jagi Adrian Siemieniec przyznał jednak, że jego drużynę czeka trudne zadanie. Biorąc pod uwagę to, jaką drużyną jest Korona, jaką ma mentalność jako zespół, ale też jaką mentalność ma i trener, to przewiduję, że w tym meczu nie będzie się chciała postawić w roli ofiary, że tak powiem, czyli drużyny, która po prostu będzie się bronić i reagować na to, co zrobimy, tylko będzie chciała przejmować momentami inicjatywę i przede wszystkim gra u siebie, więc będzie chciała podkręcać tempo, grać intensywnie. W Kielcach zawsze się gra trudno i uważam, że od strony takiej fizycznej, ale też mentalnej, jeżeli chodzi o intensywność gry, to będzie wymagające spotkanie. Początek meczu o 20. Prawie 15 tysięcy osób wzięło udział w 33. biegu niepodległości, imprezie biegowej uznawanej za najpopularniejszą w Polsce na dystansie 10 kilometrów. Trasa prowadziła ulicami Warszawy, a najszybciej pokonali ją Emilia Mazek i Szymon Gumkowski. Mazek uzyskała rezultat 34 minuty i 12 sekund. To rekord życiowy podopiecznej legendarnego trenera Janusza Wąsowskiego. To jest mój ulubiony bieg i zawsze marzyłam, żeby wygrać tu kiedyś. Było wspaniale, biegło mi się świetnie, równiutko cały dystans, pogoda świetna, szczęśliwa jestem. No ten bieg to jest taki obowiązkowy punkt w kalendarzu, żeby właśnie uczcić to święto. W biegu wzięli udział m.in. mistrz świata w kolarstwie Michał Kwiatkowski, czy były reprezentant Polski w piłce nożnej Tomasz Kiełbowicz. Jutro, podobnie jak dziś, będzie wiele chmur, ale będą też i większe przejaśnienia. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Na ogół termometry pokażą od 6 do 9 stopni. Zapraszamy do reklamy. Jestem Tomek, jestem programistą i chcę otworzyć własny biznes. Gdzie? Oczywiście na stronie Banku Millennium, bo proste rozwiązania to ich domena. Nie zgubisz się w sieci formalności i łatwo otworzysz firmę. Wystarczy kilka kliknięć. Załóż firmę z Bankiem Millennium w apce lub bankowości elektronicznej. Regulamin usługi Załóż firmę przez internet z Bankiem Millennium dostępny jest na bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Niesamowite sportowe emocje. Konkursy zaliczane do Pucharu Świata. 4 konkurencje jeździeckie w jednym miejscu. Pokazy oraz targi. Kawaliada Warszawa. Dołącz do kibiców Wielkiego Święta Jeździectwa i wypełnij trybuny Hali Torwar w Warszawie już od 16 do 19 listopada.

Trzeci Polskiego Radia.

świecy. Ruda krążyć ma. We'll be right back. program Trzeci Polskiego Radia. Na Facebooku Trójki Serce ma nam kciuk Perfekt wygrywa serce 83-73. 9,5 minuty do 20 w Trójce Departament Rytmu, ale też dowiadujemy się więcej. No i będzie taka okazja już za 9 minut. Tyle dzieli nas od serwisu Trójki. Tymczasem Wilki. Nazywam się na błaje. Znikną troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na napłaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje, na błaje, na błaje.